تانو مل کله د زړه په سر ځکانا یاري غم او ز په سر ځکانا یاري غم او ز په سر ستانو مل کله د زړه په سر ځکانا یاري غم او ز په سر ځکانا یاري غم او ز په سر خلق پر بچیان لغیگ و شڑے خلق پر بچیان لغیگ و شڑے مونگیو چی ساتو تل ملمان پاسر زکانا یاری گم و زپاسر مونگیو چی ساتو تل ملمان پاسر زکانا یاری گم و زپاسر زکانا یاری گم و زپاسر المریم دش پو صادرش لولیشم المریم دش پو صادرش لولیشم المریم دش پو صادرش لولیشم بیا برخ کارا شما دغر پاسر زکانا یاری گم و زپاسر بیا برخ کارا شما دغر پاسر زکانا یاری گم و زپاسر ستانو میلی کلی دای دزڑ پاسر زکانا یاری گم و زپاسر زکانا یاری گم و زپاسر لوی اللہ پر لوی انعامات کڑی دے لوی اللہ پر لوی انعامات کڑی دے لوی اللہ پر لوی انعامات کڑی دے هر چا چې خپل کړي دی وړ په سر زکانا یاری غم و ز په سر هر چا چې خپل کړي دی وړ په سر زکانا یاری غم و ز په سر ستانه مل کله د زړه په سر زکانا یاری غم و ز په سر زکانا یاری غم و ز په سر مینت دد دردونو تسلسل دے هر یو درد د خوندونو تسلسل دے زندگی د تسلیو غیگن دا خزان رنگی خونڑی انقلابونا دس بیتلو بہاران تسلسل دے شہدات عطر ورین پسر لائی بولو زمون ژوند حوادث یو کتاب دی زمون ژوند حوادث یو کتاب دی ورځ شپې دا زمونگا زندانی جوندن مفتونہ ستانو میل کلی دی دزڑ پسر زکان یاری گم و سپسر زکان یاری گم و سپسر بیاد ازاد اینا وی ناری وحی بیاد ازاد اینا وی ناری وحی بیاد ازاد اینا وی ناری وحی یو یو زلبای غاڑ دکال پسر زکان یاری گم و سپسر زکان یاری گم و سپسر ستانو میل کلی دی دزڑ پسر زکانا یاری گم و سپسر زکانا یاری گم و سپسر تاج دا تل تو دا دشاہ میراز تاج دا تل تو دا دشاہ میراز تاج دا تل تو دا دشاہ میراز خیو تو هند د کارغ پسر زکان یاری گم و سپسر دا خیو تو هند د کارغ پسر زکان یاری گم و سپسر ستانو میل کلی دی دزڑ پسر زکان یاری گم و سپسر زکان یاری گم و سپسر دا بدنیتا کلی او طالب مفتون دا بدنیتا کلی او طالب مفتون دا بدنیتا کلی او طالب مفتون چیر تکیگی گرد تنار پسر زکانا یاری گم و سپسر زکانا یاری گم و سپسر چیر تکیگی گرد تنار پسر زکانا یاری گم و سپسر زکانا یاری گم و سپسر ستانو میل کلی دی دزڑ پسر زکانا یاری گم و سپسر زکانا یاری گم و سپسر زکانا یاری گم و سپسر